أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الأعوام عام بعد عام، والشهور بعد الشهور، والأيام بعد الأيام، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مكيني دغلو ني سانت بور بي تبارك وتعالى موم ميغا خامتيني بي موي وربتي اتي ات غناو ات دي اندي ويري غناو وير دي اندي بسي غناو بس موم يالا ميغا خامتيني بي موي وربتي غوديك بيتيك lolu nek ay aya ak ay kemtan ngir ñi nga xamantene bi ñoo am xel ñi julli di selmal ci suñu sang bi ki nga xamantene bi mom moy jubal al hadi mom la yalla def mu diñu wo ci li nga xamantene bi moy jubbu yalla gi mom mi nga xamantene bi mom moy al bashir di begal ñi nga xamantene bi dañu ko gem gem bur bi tabarak wa taala ci al aljana bur bi tabarak wa taala ëlëk yowmal qiyam waye mom moy asirajul munir ñi ngi julli ci mom suñu lampe bu leer bobu muy suñu sang muhammad alayhi salatu wassalam di julli tamit di selmal ci ay sahabaam ak ay wa kërëm ak képp ku leen top rek ci seen jub gogu ba kérok bisu penc ginaaw loolu yo sama mbokk mu jigen mi may deglu ñu dikk ak yeen wala seen mbokk hafsalo dik ak yeen ci li nga xamantene bi mom moy waxtaan biñu len dik ci wéru koor wi muy nek ma'sawimat andak wor kat yu jigen yi ndax ñun ñepp xam nañ ni wéru wi dik ci ñun de gan gu mag la wéru wu mag la wéru wo xamantene bi njalbeen ge yeen mande la waye digg ga ak njéggal la té mujjantal ga itam gorel la ci safara mo nek wéru alquran ak wéru koor comme niko bur bi tabarak wa taala waxé né shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran kon wéru koor wi mom moy wéru alquran inna anzalnahu fi laylati alqadr man yalla mangi wacce alquran ci laylati alqadr ta guddik laylati alqadr go ku nek xamna né ci wéru koor wi la bok kon wéru koor gi moy wéru alquran waye moy wéru jihad fi sabilillah ndax xamna ñu yoni tib sallallahu alayhi wasallam tak na ay xara yu bari ci wéru koor te bi ci ñëk gën ci mag mo nekkon ghazwatu badr al kubra waye tamit wéru victoire la ci julit ni waye tamit wér la wo xamantene bi bur bi tabarak wa taala daf ci ful suñu jëf yu rafet wéru tuup ak ñeegal mu nekk sang wér yi kon wér woowu dañ koy dalal jamm di la ci balu ak yow sama mbokk mi nga xamantene bi ya ñuy deglu di ñaan bur bi tabarak wa taala yal nañu ko nangul leen ko waye ma di la wax yow sama mbokk mu julit mi nga xamantene bi ya nga wor wéru koor woow li de ay taxaw setantal la ak ay lay bir yo xamantene bi mi ngi bayiko ci seen mbokk hafsalo mi nga xamantene bi daf leena sop rek te yalla tax bëgg bokk ak yeen yiw yi nga xamantene bi ñoy am ci wéru rek te yalla tax kon mu nekk kado bo xamantene bi ñi ngi leen koy jox ci wéru wu mag wi ñu ngi leen di ñaan ngeen nangul ñu kado bobu ci wéru wu tedd wi ñuy ñaan bur bi tabarak wa taala mu nangul ñu lepp luñ ci jaamu ñun ak yeen waye lepp luñ ci wor yalla nañu ko yalla nangul lepp luñ ci julli lepp luñ ci xiyam lepp luñ ci nafila yalla nañu ko yalla nangul mom mi nga xamantene bi mom moy al jawadul karim ginaaw lolou yow sama mbokk yu malay wax ne lay bir bu ñëk bi malay jox moy nga sant bur bi tabarak wa taala yow ak man nañu sant bur bi tabarak wa taala sant ko ci lan ci xéewal yépp rawati na xéewal bu mag bi mu ñu may xéewal bu mag bobu moy ban moy fekke li nga xamantene bi mom moy wéru koor ndax té bari na ño xamantene bi man xamone na len yow xamone nga len ñu nekkon fi ak ñun heure bi daw na gëna si daw julle ndok ñun woro ndok ñun togo ndok ñun fowo ndok ñun rewo ndok ñun bokko ndok ñun ay banex bokko ndok ñun ay nakar tay ji anañu ñu ngi ci biir suuf lan mo len fa yobbu ndax dañu ñakone jaamu yalla nim waré ci wéru koor wi passé dedet ñun ñi fi dess lan moñu fi bayyi ndax dañu gor gor lu won ci wéru wé passé lolo ñu fi bayyi dedet mbax la bo xamantene bi dafa bayyi ko sa borom ngir man ak ngir yow ngir ñu jaamu yalla ngir ñu gëna gor gorlu chance la bo xamne bur bi tabaraku taala may nañu ko ñun ñi nga xamantene bi ñun ñofi dess ngir amana ñu gëna tup suñuy bakar ngir amana ñu for suñuy bakar ba mu set ngir amana ñu toroxlu waat ci suñu kanam borom ngir ëlëk yowmal qiyam yalla jéggal ñu yalla yërem ñu kon liñu war moy ñu takkuat suñuy sër ba mu dëgër jéema dogu waat bu baaxa baaxa baax te ñu jéema fas suñu yéene ci tuup delu ci bur bi tabaaraku wa ta'ala te ñu fexé ba bur bi tabaaraku wa ta'ala bu mu gis ci ñun mukk ci wéru tedd wi ludul lu baax bu mu dégg ci ñun mukk ci wéru tedd wi ludul lu baax ndax te kat amana negene si dewen duñu fi fekk kon nak lepp luñu mën ci gor gorlu ci wéru wi ci def lu baax ci wax lu baax nañ ci gor gorlu nañ ci gor gorlu tayit suñu gor gorlu bobu ñu xamne daf ñuy dimbali ëlëk ngir bu wéru koor wi passé mu nekk point de départ ci ñun li yépp dafa nekk manam ay tagat yo xamantene bi yu bax yi ñi def ci wéru koor wi dafa nekk ay tagat yo xamantene bi dañ ci tagat suñu bop wéru koor wéru tagat la waye lim ñuy tagat ci def lu bax ñuy julli ci waxtu wi di nafila di saraxé di wax lu bax di ka déglu di ka diglé lool yépp formation la bo xamantene bi normalement bu wéru koor wi fay wéso waruñu ko bayyi dañ ko wara continuer ndax te jaamu yalla la te jaamu yalla nekul ne wéru koor ba wéru koor rek lañ ko wara def nekul ne ben yoon lañ ko wara def ci at bi wala ben wér nekul ne ben jamono lañ ko wara def ci at mi dedet bur bi tabaaraku ta'ala lum ñu wax wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok dedila dikkal kon amana ëlëk nga ne si dewen duñu fekk kon nañ gor gorlu ci tuup delu ci bur bi jaamu ko wan yalla lepp lu bax ci wèr wi bu ko défé bu wèr wi was wéso itim ñu sax ci lu bax lolu ñu daan def ñu daw tamit ñaawté fi nga xamantene bi ñu ko daan daw ci wèr wi ndax buñu déwé bur bi tabaaraku ta'ala jéggal ñu yërem ñu kon tay li moy la biira bu ñëk bi nga xamantene bi andil nañ leen ko ñi ngi jéggalu nak ci yéxa duggal giñ ko yéxa duggal ñu di leen jox dig dajé suba insha Allah ak benen nasiha benen la biira bo xamantene bi dinañ leen ko andil ci wéru koor wi lu ci jup ñu xamne ci bur bi tabaaraku ta'ala la lu ci jubadi seen bokkum talibé rek mo leen doon fatali ngeen comprendre ko ñu jéggalu bur bi tabaaraku ta'ala di leen jox dig dajé ëlëk insha Allah wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.